My hand in his beat. Bir jävla år och du är fucking samma. Jag diftar alla sätt, vi inte fucking falla. Kan inte hålla mig till luren. Så varje gång det backs jag håller tummarna för tjuven. Man är det knas varje gång jag är i bilen. Jag kukar inte bara, jag kukar bara mobilen. När det är chill, det är fest och det är ofta. Då det är skott säkert väst under koftan. Jag har långkalsonger och en jacka på somrarna. Snö hela tiden när jag fryser om bollarna. För mycket fritid, sluta bekymra dig om mig. Du är inte samma som Dre. Skurkarna i orten, de har bara blivit flera. Det där är små tjafsen, alltid eskalerar. Jag har märkt mig för tiden, alla blivit hundar. Stick in sin tunga i glötta för att funda. Jag är stink igenom bakgrunden. För många här i orten har utgått till det. Hur ska man veta vem som är med vem? De hugger dig i ryggen och de kallar dig min vän. Aj. Lall på dem som de var skiraj. Rök ut dem som de vore braj. Och allt jag gör det blir bara nice. Allt jag gör det blir bara nice. Som jag är i skogen, man tror jag är bärplockare. Utan någon spade, jag gräver ner tockare. Jag ser igenom mig som ni vore Sprite. Och jag flyttar endast Gud, allting annat är som bajs. Cash in, cash out, grabbarna de näta. Men smått alltihop, man ser pulvret på hans näsa. Bröd är täta, slut fast hon är täpa. Arsenalen heavy, jobbar ettan, den är säkrad. Hamnar i en äcklig sits, de väcknar dig som offer. Men varje dag jag springer åt det med råtte. Vi ser igenom er som de pratade kinesiska. Och girigheten talar hebreiska. Folk här i orten är värre än paparazzi. Låt dem ta bilder, min bad den är saftig. De tror jag är magi, varje röding blir till laxin. I sommaren är skoter, på vintern åker taxi. Ni är folk här, stick igenom bakgrunden. För många här i orten har utgått till mig. Nu ska man veta vem som är med vem. De hugger dig i ryggen och de kallar dig min vän. Aj. Lall på dem som de var siraj. Rök ut dem som de vore braj. Och allt jag gör det blir bara nice. Allt jag gör det blir bara nice. Du känner mig som Andre men kallar mig Ferrari. Harry eller ni kan säga Rally Money. Albon, Odell, CJ eller Rina. Bröderna är kalla som vi var i Finland. Jag är icke motiverad av all den här skiten. Sverige på bilvägen, berusade eliten. Förlora strider men har de i tanken. Lämna dem med skott så de som lämnar mig ska vanker.